actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Of je nou in je uppie bent, hoi, of met z'n tweeën. Hoi, hoi. Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. En je maakt nu bij elke bestelling kans op een jaar lang gratis groente en fruit. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel op 27 april mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. Als je nu abonnee wordt, krijg je een extra Koningsdaglot cadeau. En maak je kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Ga snel naar staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder, dan is er goed nieuws. Met Mercedes-Benz Service Select krijgt u namelijk op geselecteerde modellen 15% korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select. En pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Surface Select. Welcome home. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Want bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. Zoals deze week Freeway Cola, 2 liter voor maar 89 cent. En volgende week ook trouwens. En de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it. Bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. En deze week nog goedkoper met Lidl Plus. Goudse kaasplakken, jong of jong belegen. 400 gram vanaf €2,59. Lidl, je verdient het. Wil je gluren bij Nederlands duurste bruiloften? Volg de meest exclusieve weddingplanners. Ze dromen groots. Ze plannen nog groter. Maar achter de glamour schuilt bloed, zweet en drama. De weddingplanners. Van chaos naar champagne. Morgen 21:30 bij Net5 en kijk. Nu bij Coolblue. Ontvang tijdens Koningsdag makkelijk contactloze betalingen met de Summer Pinautomaat. Bestel hem met korting in de Coolblue-app. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het begint spannend te worden in de straat van Hormuz bij Iran. Amerika wil het belangrijke stuk zee over een uurtje gaan blokkeren, zodat er geen enkel schip meer door kan. Doen ze omdat onderhandelingen met Iran zijn stuk gelopen dit weekend. Het Amerikaanse leger zegt dat schepen die toch proberen worden omgeleid of in beslag worden genomen. Defensieminister Jessekus wil in ieder geval niet dat Nederland meewerkt aan die nieuwe blokkade. We willen juist helpen bij het openhouden van de zeestraat. En als het aan haar ligt, moet premier Jette dat vanavond gaan vertellen aan president Trump als hij bij hem langsgaat op het Witte Huis. De Britse premier Starmer heeft gezegd dat Engeland ook niet gaat helpen. In Hongarije heeft de verkiezingswinnaar Peter Magyar nu al een grote verandering in de grondwet aangekondigd. Wat hem betreft krijgt een premier maximaal 2 ambtstermijnen. Zo kan hij niet eindeloos aan de macht blijven in Hongarije, want de huidige premier Orbán had het namelijk al 16 jaar voor het zeggen. En bij de hack bij Booking.com zijn geen financiële of betalingsgegevens en ook geen adressen gestolen. Gisteravond kregen klanten het bericht dat hun boekingsinformatie was gelekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om e-mailadressen en telefoonnummers. Krijg je nog het weer? Bewolkt, lokaal een bui en 14 graden. Vanavond in het oosten vooral regen. Later vannacht is het dan droger. Wel kans op mist en ongeveer 5 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Ja, Iris, dank. Dan, wat gebeurt op de weg? De 3 grootste files. A16 Antwerpen-Breda tussen België en Galder. Door een ongeluk 21 minuten. A27 Breda naar Gorkum tussen het industrieterrein Aveling en Nieuwedijk. 32 minuten, komt door een ongeluk. En de A58 Berg op Zoom Vlissingen tussen Kruiningen en de Vlakentunnel. File 4 kilometer, 12 minuten vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden. En dan wordt hier gecontroleerd op je snelheid. Dankjewel voor het doorgeven. Pas op de A2 Eindhoven naar Den Bosch bij 127,6. Dan staan ze ook te controleren bij Odijk op de A12. Maren naar Utrecht bij 69,7. A27 Hilversum naar Utrecht bij Groenekamp 83,9. En de A35 Bierden naar Hengelo bij Bornebroek 51,3. Luc en Eva voelen zich heel jazeker. Want ze weten precies wat ze zonder zorgen kunnen bieden op hun eerste woning. Niet door een schenking of rijke ouders, maar gewoon door hun hypotheker. Mooi toch? Wil jij je ook jazeker voelen? Ga langs bij jouw hypotheker voor een gratis oriëntatiegesprek of kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. Nu bij Gamma, de OSB 3 constructieplaat 15 mm voor maar 10,99. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Hey, goedemiddag. Mark Laplace. Zo, komt hij aan je werkdag upgrade. Zometeen Lucas en Steve, Lady Gaga. En dit is Alan Walker. Radio 538. Lipstick on my cigarette. Do anything to help forget the knife in my heart that you left. This shit is a mess. All this pain in my lungs disappears. Goes to none when I'm dancing. When I'm dancing, feel the drink, feel the drums from the move. It goes numb, it goes absent. It goes absent. Oh, no, I can't take another song, another heartbreak melody. I'm in my head, already gone. I need a late night remedy. I don't need a falling love. So play something that lifts me up. No, I can't take another song, another heartbreak melody. Melody, melody, melody. La-da-da-dee-da-da. Everything is broken here, but with you I am home.

538, de Bauza Magnetic. Hey, de laatste 538 Dutch 1000. Op 3, weet je nog, Bankzitters en Roxy Dekker. Op 2, Golden Earring, Raider Love. En 1, Yves Berendsen Terug in de Tijd. Ja, en hoe ziet hij er nu uit? Van vrijdag gaan we het weer doen. En natuurlijk hebben we je hulp ook weer nodig. Daar zometeen meer over. Hey, en in haar zoektocht naar succes heeft de volgende zangeres flink wat gekke optredens gehad. Zo is ze een tijdje de openingsact geweest voor Vanilla. Alleen, er was één ding en zei: prima, hartstikke leuk dat je er bent, meid. Maar kijk me niet aan, daar krijg ik te veel prikkels van. Oké. Okay. Hey, lekker vriend. Eén probleem tegelijk, hè? En weg weer. Alanis Morissette, je hoort er nu op 538. Ironic. Kijk me niet aan! An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon. 2 minutes too late. And isn't it ironic? Together we can change the tide. Open your heart with an open make me wanna change. And I believe that it's not too late, 'cause the hope that's burning in your eyes makes me wanna start a fire. One hand to the heart, one to the sky. Together we can change the tide. Open your heart with an open mind. The truth is waiting to be found. If you believe it, could you believe it? If you believe it, could you believe it? If you believe it, could you believe it? Van Hollands Gebodem, Lucas en Steve. Nou, en daarover gesproken. De 538 Dutch 1000. Ah, lekker joh. Hey, wist je het al? Vanaf komende vrijdag gaan we weer een week los met de 1000 allerbeste hits van eigen bodem. En zoals altijd, iedere editie van de 538 Dutch 1000 in aanloop naar Koningsdag hebben we natuurlijk jouw hulp weer nodig. Ja, en dit is wel een leuk momentje, want de stembussen zijn pas net geopend. Maar ja, ontzettend leuk dat je nu alweer zo actief bent en betrokken bij deze lijst. Want er wordt al volop gestemd. Zullen we even eerst te beginnen voor de top 3 met kriskras door de lijst? Oké. Okay. De 538 Dutch 1000. Tussenstand. 468. DJ Jean Love, come home. Come home. Is de top 3 van dit moment. 3. Samuel Welt en de Bankzitters uit Slover. Ik ben een uitslover. Je kan niet thuis komen. 2. Daar Danny Vera en Rollercoaster. Here we go. On this rollercoaster life we know. Ja. 1. Ja. DJ Paul. Helemaal kut. Nee, maar stel nou dat je dat denkt, hè? Bij deze top 3, dat mag. Tuurlijk. Wil je er meer bluff in? Meer Chesto, meer Armin, meer Frans Bauer? Kom dan. Ja, kom maar. 538.nl, daar kun je de hele lijst beïnvloeden en dus misschien ook wel de tussenstand van de top 3 van morgen. 538.nl. En vanaf komende vrijdag gaan we los met jouw 538 Dutch 1000. Leuk. Zometeen Afrojack Shakira. En dit is Lady Gaga. We're coming out, got my flash on, it's true. Need that picture of you, it's so magical. We'd be so fantastical. Leather and jeans, garage glamorous. Not sure what it means, but this photo of us, it don't have a price. Ready for those flashing lights. Stop it. Paparazzi tijdens de 58 werkdag. Ik denk op een enkeling na dat iedereen die nu luistert denkt... ja, maar dan ga ik toch nooit winnen. En toch is er één iemand, dat is gewoon een feit, die nu 58 luistert... die binnen nu en een paar minuten, een paar uur, een paar dagen, een paar weken... 40.000 euro rijker is. We zitten nog steeds in die superspannende stemmenjacht. We zijn bij de laatste koffer, koffer nummer 10. Daar zit een stem in als jij denkt te raden wie dat nou is... dan scoor je gewoon 40.000 euro. Alleen het goede antwoord. En we doen een nieuwe ronde over een paar minuten. Dus geef jezelf op in de 58-app. Druk op de groene knop. En wie weet kun je zometeen meeraden. En verder, Christina Aguilera komt eraan. Genie in the Bottle, Afrojack en Shakira zometeen. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Nu bij Jumbo. 100 aanbiedingen voor maar 1 euro. Met deze week Hertog Minis. 1 euro. Campina Lang Lekker. 1 euro. En alle honig maaltijdmixen. Ook 1 euro. 100 aanbiedingen voor 1 euro. Dat is de ja van Jumbo. Met Transavia Holidays regel je je vlucht en verblijf in één keer voordelig en goed. En dat wordt altijd gewaardeerd. Kom maar liever, geef mij de koffers maar. Ah, oh, wat zit daarin, hé? Nou, gewoon een paar boeken. Ja, boeken. Dus, die Holiday. Standaard met 15 kilo ruim bagage inbegrepen. Niet normaal, gewoon Transavia. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Maak je tuin of balkon gezellig met kleurrijke bloempotten, stevige tuintools en het leukste buitenspeelgoed. Allemaal voor de allerlaagste prijs. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action, kleine prijzen, grote glimlach. Met Transavia Holidays krijg je nu tijdelijk tot wel 400 euro korting op je vlucht en verblijf. Dus wat doe je hier nog? Gewoon boeken die holiday. Je hebt nog maar 2 dagen. Waar ben jij? Ik zit nog in de trein. Het volgende station is station Antwerpen. Ik denk dat het wat later wordt. Je zat zeker weer je serie te kijken. Nee. Ja? Ja, oké, sorry. Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken. Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting... en heel veel mooie momenten cadeau... op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken. Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod. Pap, die moeten we hebben. Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's, super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Creëer je favoriete buitenplek met karwei. Profiteer nu van 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip, maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen, 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. Nu volop actie tijdens de pretparkweken. Vakantieveilingen. Social deal, restaurant deals, take one en actie bo. Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl. Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen? Rand? Nee. Fair enough. Social deal. Deals die je niet mag missen. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Ontdek ook de beste meivakantiedeals op socialdeal.nl. Wauw, beauty deals bij Ethos. Zoals alle dames gezichtsverzorging van Nivea en Weleda, 1 plus 1 gratis. Zo zit je voorlopig goed gesmeerd. Kom voor nog veel meer beauty deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.

Juist iets van, nou, die nieuwe ronde mag je ook wel eens met mij spelen. Of morgen bij Lindo of straks bij Frankie. Meld jezelf aan hè, via de app van 538. Net als Wietse dat heeft gedaan. Uit Tiel, Wietse, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Stel nou, gaan we natuurlijk niet vanuit, hè. Je hebt het fout en je scoort die 40.000 euro niet. Wie is daar dan het meest verantwoordelijk voor? Ja, mezelf. Ja, dit antwoord heb je helemaal zelf bekokstoofd. Je hebt geen denktank. Ja, ik heb het helemaal zelf bedacht. Oké. Okay. En hoe zeker ben jij van de zaak? Want je hebt de stem pas een paar keer vandaag kunnen horen, Wiet. Niet heel zeker, maar ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ja, 40.000 euro, dat zou lekker zijn, hè? Ja, zeker. Ja. Heerlijk. Waar heb je het al aan uitgegeven? In je hoofd? Nou ja, een lekkere vakantie. Ja. Nou, heerlijk. Ja, dat is je natuurlijk gewoon bij deze nu al gegund. Ik vind dat een hele legitieme reden al meteen. Omdat hij nog zo weinig te horen is geweest. Koffer 10, we gaan hem nog een keer openen. Dit is de stem. Leuk. Oh, ja. Zo kort. Zo ja, moeilijk. Kort. Ja. Wietse, jij hebt al jouw beschikbare oren in de radio gelegd. En jij denkt, dit moet zijn... Nou, ik dacht Rafael van der Vaart was genoemd, dus ik dacht ik probeer Wesley Sneijder. Oké, we blijven in de voetbalhoek. Ja. Of in de eethoek, ja, het is maar een beetje goed bekijkt. Wesley Sneijder, we gaan richting de stemmenjacht jury. Het antwoord is... fout. Ja. Jammer, Wietse. Mag ik je danken voor het meespelen? Je krijgt de reiskoffer van de Postcode Loterij. En wie weet tot de volgende. Ja, super. Doei. Hoi, hoi. De 538 Stemmenjacht. Oh, was dat mooi geweest, hè? Stel dat je hem had geraden. 40.000 euro. Oké. Okay. Jij dan nu de volgende poging. Je bent welkom. Meld je aan in de 538. En dit is Afrojack en Rivers. Feelings change over time. I know I will be fine. But right now, it just hurts. Can't let go. Drown you out. The water's high. I can feel the ground beneath. These tears won't dry. Why you still a part of me? I cry rivers for you. En jeetje, Mina, die rommel blijft maar komen over dat Basic Fit lek. Heb je dat gehoord? Sportschool Basic Fit is geraakt door een hack waarbij gegevens van ongeveer 200.000 Nederlandse leden zijn gelekt. Namen, telefoonnummers en ja, ook duizenden sportschema's op straat. Laatste nieuws, wat blijkt nou? Nooit doet iemand benendag. 538. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. She like the love, she like the hat. I've seen it all, too many times. Geronimo, she's dropping back. Fork in the road, it's fading my. Feel the Energy 538 op je maandagmiddag met Just Jackson and John en nu Cardi B Jepsen. I threw a wish in the well, don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, red jeans, skin was showing. Zwaarste loodje hebben we alweer gehad, bijna gehad. Ja, ik hoop dat je maandagwerkdag bijna tot de finish is gekomen. Zometeen de laatste support van de teammiddagshow. Frank en Iren zijn er zometeen. Met volop nieuwe rondes voor de stemmenjacht. Dat betekent dat je ook nog eens deze maandag kan afsluiten met 40.000 euro extra op je rekening. Blijf jezelf aanmelden via de 538-app. En natuurlijk ook zometeen het nieuws. Iris, wat heb je voor ons? Of het kabinet het Duitse voorbeeld gaat volgen en ook de accijns op brandstof gaat verlagen. De middagshow, veel plezier. Na het openen van koffer 10 is de 538 stemmenjacht finale begonnen. Koffer nummer 10 bevat niet 10, niet 20, niet 30, maar 40.000 euro. De 538 stemmenjacht. Dit is je laatste kans op keiharde cash. Druk nu snel op de knop in de 538-app. Weet jij de stem uit koffer 10? Dan win je 40.000 euro. Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar 30 euro per maand. En krijgen nu een Sonos Ray soundbar bij cadeau van 229 euro. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar. Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl. Kozijnshop. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Ontdek.